بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے استخارہ کا پہلا جملہ اور پہلا ٹکڑا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے. دعائے استخارہ کے پہلے ٹکڑے میں تین باتیں بتائی گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ خیر اور شر کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا جب وہ خیر کا مالک ہوا تو خیر اسی سے طلب کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا میں وسیلہ ضرور لے لیا کرو، اس سے قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ تینوں باتیں دعائے استخارہ کے پہلے ٹکڑے میں موجود ہیں، اس لیے کہ دعائے استخارہ کے ابتدائی ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بے شک میں خیر طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے وسیلے سے. ایک بات یہاں رک کر کے سمجھ لی جائے، وہ یہ ہے کہ دعا میں کس چیز کا وسیلہ مشروع ہے. تو قرآن اور احادیث سے ہمیں تین مشروع اور جائز وسیلوں کا ثبوت ملتا ہے. ایک وسیلہ تو دعا میں اعمال صالحہ کا ثابت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث جو حدیث غار کے نام سے مشہور ہے اس سے پتہ چلتا ہے. وہ روایت مشہور ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے. مشہور روایت ہے کہ تین آدمی بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس جاتے ہیں، اوپر سے ایک چٹان سرکتی ہے اور غار کے دروازے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اندر سے یہ لوگ اس چٹان کو ہٹانے کی بڑی سعی کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب موت یقینی ہے، اب یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن ہے. مشورہ یہ کرتے ہیں کہ اب صرف اور صرف اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی ہی بچا سکتا ہے، لہذا اپنی اپنی زندگی کی کتابوں کے اوراق کھولو اور دیکھو کہ کہیں کوئی ایسا عمل ہے جو ہم لوگوں نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا ہو. ہر ایک کو ایک ایک عمل اپنی کتاب زندگی کے اوراق میں مل جاتا ہے. اور تینوں اپنے انہی عمل کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے رہا ہو، خالص تیری خوشنودی کے لیے رہا ہو، تو اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دے دے. ایک دعا کرتا ہے تو چٹان تھوڑی سی سرک جاتی، دوسرا دعا کرتا ہے چٹان تھوڑی سی اور سرک جاتی، اور تیسرا جب دعا سے فارغ ہوتا ہے تو چٹان اور سرک جاتی ہے اور راستہ اتنا کھل جاتا ہے کہ بآسانی وہ لوگ اس سے نکل سکتے تھے اور نکل گئے. اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ دعا میں اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا وسیلہ کسی نیک اور اچھے آدمی کا وسیلہ ہے, اس شرط کے ساتھ کہ وہ بزرگ اور نیک آدمی زندہ ہو. جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے, حدیث اس طرح ہے, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا انا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا قال فيسقون رواه البخاري في ابواب الاستسقاء. یہ روایت بخاری شریف ابواب الاستسقاء میں موجود ہے, اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب قحط میں لوگ مبتلا ہوتے تو وہ پانی طلب کرنے کے لیے, بارش مانگنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرا نبی زندہ تھا تب تک تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا, اور اب تیرے نبی کی غیر موجودگی میں کہ تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا, اب ہم تیرے نبی کے چچا محترم کو تیری طرف وسیلے کے لیے پیش کرتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں بارش کے ذریعے سیراب فرما. راوی کہتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کرتا تھا اور لوگ سیراب کیے جاتے تھے, بارش ہوتی تھی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وسیلہ کا ایک طریقہ جو مشروع اور جائز ہے وہ یہ ہے کہ کسی زندہ اور اچھے آدمی کا وسیلہ لیا جائے, اس سے یہ کہا جائے چلو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ دعا کرو. وسیلے کا تیسرا مشروع طریقہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کو واسطہ بنایا جائے. جیسا کہ بہت ساری روایتوں سے یہ مشروع وسیلہ ثابت ہے, اور دعا استخارہ کے اندر اسی چیز کا وسیلہ ہے, اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کا. اس لیے کہ ترجمہ دیکھیے, اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم, اے اللہ بے شک میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے, تیرے علم کو وسیلہ بنا کر, اور قدرت اور طاقت طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے قدرت اور طاقت دے. قدرت مانگتا ہوں میں تجھ سے, طاقت مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری قدرت کے واسطے سے, تیری قدرت کے وسیلے سے, اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کو مانگتا ہوں کہ تم مجھے اپنا فضل عظیم عطا کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا میں جو اس دعا استخارہ کے نام سے مشہور ہے, اس میں دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کو واسطہ بناتا ہے, وسیلہ بناتا ہے. اس لیے کہ علم یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے, اس لیے کہ وہ علیم ہے. قدرت یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے, اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, قدیر ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم کا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کو پورا کرنے والا اور فضل عظیم کا مالک ہے. اور ان تینوں جائز اور مشروع وسیلے کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو وسیلہ بنائے اپنی دعا کے اندر, جب وہ دعا کرنا ہے چاہے یا دعا کرنے کا ارادہ کرے. بقیہ ان تین مشروع اور جائز وسیلوں کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ قطعاً ناجائز ہے, بجائے اس کے کہ اس وسیلے کے ذریعے دعا مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے کے دعا کو قبول کرے, الٹا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بلا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ان ناجائز اور غیر مشروع وسیلے کے طریقوں میں سے سب سے بدترین طریقہ یہ ہے کہ قبروں کے اندر موجود اولیاء کرام اور صالحین کرام سے استمداد کی جائے اور اپنی دعا کے اندر انہیں وسیلہ بنایا جائے. قرآن حکیم کے تمام صفحات کھول کر کے دیکھ ڈالو, اکثر صفحات کے اندر اس وسیلے کا رد ملے گا. سورہ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہو دعوت الحق, اسی سے دعا کرنا حق ہے, مصیبت میں اسی کو پکارنا ہی حق ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حق کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے. قرآن حکیمت آ گیا فما بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے. فمازا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ گمراہی ہے. اب یہاں کہا گیا کہ لہو دعوت الحق, اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارنا حق ہے, تو یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا گمراہی ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیت ہے کہ فمازا بعد الحق الا الضلال, حق کو آدمی چھوڑ دے تو ضلالت میں پڑ جاتا ہے, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اور حق کا اپوزٹ یا تو گمراہی ہے یا باطل ہے. آدمی حق کو چھوڑتا ہے تو باطل کے دامے تزویر میں آ جاتا ہے یا اسی طریقے سے ضلالت کے دامے فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے. آگے فرمایا گیا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, اللہ ہی کو پکارنا حق, اس کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں تو یہ جن کو پکارا جا رہا ہے لا یستجیبون لہم بشیئن بشیئن, ایک چیز کا بھی وہ جواب نہیں دے سکتے, ایک چیز کی بھی امداد نہیں کر سکتے, مدد نہیں کر سکتے. لا یستجیبون لہم بشیئن اے بٹ آف تھنگ, کسی بھی چیز کے معمولی حصے کی بھی مدد نہیں کر سکتے. لا یستجیبون لہم بشیئن, ایک چیز کا بھی یہ جواب نہیں دے سکتے, ایک معمولی چیز کا بھی یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے, فرمایا گیا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اس تمنا میں, اس امید میں کہ پانی خود چل کر اس کے منہ میں آ جائے. ظاہر ہے کہ یہ پانی اس کے منہ میں خود چل کر آنے والا نہیں. ایسے ہی انکار کرنے والوں کی تمام دعائیں گمراہی میں ہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, آیت کریمہ کے سیاق اور سباق کو دیکھیے کہ کتنی بلاغت کے ساتھ, کتنی فصاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی ہے. آیت کریمہ کا ٹکڑا حق سے شروع ہوتا ہے, لہو دعوت الحق, اور حق کا جو اپوزٹ ہے گمراہی ضلال, آیت کریمہ کو ضلال پر ختم کیا گیا ہے. کیا اسلوب ہے, کیا بلاغت کا انداز ہے, کیا اسلوب کلام ہے. لہو دعوت الحق, اسی کا پکارنا حق ہے. گویا کہ آیت کی ابتدا, گفتگو کی ابتدا حق سے ہوتی ہے, اور فرمایا گیا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ابتدا حق سے ہوتی ہے اور آیت کی انتہا, آیت کا اختتام حق کے اپوزٹ گمراہی پر ہوتا ہے, کہ حق کا اپوزٹ گمراہی ہے. جسے ایک جگہ اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا ضلال, حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ جاتا ہے. اس کا مطلب صرف اللہ کو پکارنا ہی حق ہے, اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص کسی اور سے کوئی چیز مانگتا ہے, کسی اور کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے, اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے کسی اور آستانے پر اپنا سر پھوڑتا ہے, تو در حقیقت ایسے لوگوں کی تمام دعائیں گمراہی میں ہیں. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ضلالت ہے, گمراہی ہے, باطل پن ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بے شک اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو, فادعوهم پکارو, فليستجيبوا لكم پکار کر دیکھو کہ یہ تمہارا جواب دیتے ہیں. فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين, پکار کر دیکھو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم, اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری طرح بندے ہیں, عباد امثالكم تمہاری طرح بندے ہی ہیں. فادعوهم فليستجيبوا لكم, انہیں پکار کر دیکھو, دیکھو یہ جواب دیتے ہیں تمہاری دعا کا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو کہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں, یہ تمہاری نصرت کر سکتے ہیں پکارنے پر, تمہارے لیے مددگار بن سکتے ہیں, تو ذرا انہیں پکار کر دیکھو, یہ تمہاری دعا کا جواب دے سکتے ہیں. فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين, انہیں پکارو, دیکھو یہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو. آخر میں کہا گیا اگر تم سچے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پکارتے ہو تو تمہارا جواب نہیں دیتے. لہذا قرآن حکیم کی بات سچی ہو گئی کہ جب تمہاری پکار کا جواب نہیں ملتا تو تم اگر ایسا کرتے ہو تو باطل کے پلیٹ فارم پر ہو, صداقت کے پلیٹ فارم پر نہیں ہو. تمہاری یہ حرکت باطل ہے, باطل کے پلیٹ فارم پر ہو. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہ اللہ, یہی تمہارا رب ہے, لہ الملک, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, اور اس کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں یہ ما یملکون من قطمیر, یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو پتلا سا باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو, اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے, اگر تم ان کو پکارو تو وہ سن نہیں سکتے تمہاری دعا کو, تمہاری پکار کو نہیں سن. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے. ولو سمعوا, اور اگر بفرض محال وہ سن لے تو ما استجابوا لكم, تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے. تو جب دعا کا جواب نہیں دے سکتے تو پکارنے کا فائدہ. ویوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے بیزاری ظاہر کریں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہم سے مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے, ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد تم ہماری قبروں کو عبادت گاہ بنا لینا اور استمداد کرنا, ہم نے تو نہیں کہا تھا. وہ کہیں گے کہ اللہ ہم ان کے شرک سے بیزار ہیں. ولا ينبئك مثل خبير, آج سمجھنے والے کو سمجھ جانا چاہیے, آج متنبہ ہونے والے کو متنبہ ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے علیم و خبیر, جیسا خبر دینے والا اور کون ہو سکتا ہے, خبر دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں, قیامت کے دن وہ خود جن کو تم پکارو گے وہ تمہاری شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے. ایک جگہ فرمایا گیا ان کنا عن عبادتکم لغافلین, ارے ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے, تم ہم کو مدد کے لیے پکارتے تھے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم پکار رہے ہو, تم ہم کو مدد کے لیے پکارتے تھے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم پکار رہے ہو, ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. اسے پتا چلتا کہ دعا عبادت ہے, اور عبادت کے اندر نہ تو وسیلہ جائز ہے اور نہ تو غیر اللہ کی عبادت ہی جائز ہے. پتا یہ چلا دعا جب عبادت ہے تو دعا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلے کے طور پر نہیں ٹھہرایا جا سکتا, وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. اور دوسرے غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی. دعا جب عبادت ہوئی تو غیر اللہ سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی, اسے پکارا بھی نہیں جا سکتا. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس آدمی سے گمراہ زیادہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے, اور وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں. جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں. اس کا مطلب ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے, اور جب ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ آیت جو ہم نے پیش کی اور اس کے علاوہ جتنی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی, تمام کی تمام آیتیں صراحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہماری آوازیں مقبورین تک نہیں پہنچ رہی ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ آوازیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہماری نصرت کس طرح کر سکتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, فلا تدعوا مع الله الہاً آخر فتكون من المعذبين. یہ آیت انتہائی قابل غور ہے. دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا ورنہ پکارنے والے شخص تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. آج مسلمانوں کے اوپر جو تباہی کے بادل منڈلا رہے ہیں, آج طرح طرح کی مصیبتوں میں جو مسلمان گرفتار ہے, آج دنیا کی نگاہوں میں اپنا وقار کھو چکا ہے, وہ خود خطرے میں, اس کی عزت خطرے میں, اس کا ناموس خطرے میں, اس کا وقار خطرے میں, وہ تباہی کے دلدل میں اس وجہ سے دھستا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا ہے. اور غیر اللہ تو خود محتاج ہیں, وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں. ہماری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, اس میں ذرہ برابر کسی چیز کا شبہ نہیں ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. ارے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکار رہے ہو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری نصرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. لا یستطیعون نصرکم, تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتے. ولا انفسہم ینصرون, تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات ہے, خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ولا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, تو حدیث ہے, قرآن میں کہا گیا, قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ کائنات کے مختار ہیں, ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, اسی طریقے سے تمام کائنات کے ذرے ذرے کا انہیں علم ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے اور خود نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں, مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جانے والا ہے, کہ جائے کہ میں تمہارے بارے میں جانوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. ہمارا اسلام کتابی ہے, رواجی نہیں. کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, اور کتابوں سے مراد دو ہی کتاب, ایک تو قرآن اور دوسرے سنت, اور دوسری کتابیں جو نور کے ان دونوں مصادر اور نور کے ان دونوں سر چشموں سے مستفاد نہیں ہے, ایسی تمام کی تمام کتابیں فٹ پاتھ کی کتابیں ہیں جو ہمارے لیے حجت نہیں. وہی کتابیں ہمارے لیے قابل حجت ہیں اور ہمارے نزدیک قابل تسلیم ہیں جو نور کے ان دو مصدروں سے, نور کے ان دو سرچشموں سے مستفاد ہیں. ہر وہ کتاب جو لکھی جائے اور جس کی بنیاد کتاب اور سنت پر نہ ہو, ایسی تمام کی تمام کتابیں ذریعہ برد کر دیے جانے کے لائق ہیں. ہمارے لیے حجت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز دلیل و حجت نہیں. اس کے خلاف دنیا کے بڑے سے بڑے دانشور, دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کا کوئی قابل رد ہے, ہم تسلیم نہیں کرتے. اور قیامت تک کوئی بھی موحد اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دولت عطا فرمائی ہے. قرآن و حدیث سے بے بصری کی وجہ سے آدمی شرک اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے. منع کر دیا گیا کہ ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, لتفتروا علی اللہ الکذب, یہ 14 پارے کی آیت ہے, کھول کر کے دیکھ لیا جائے 14 پارا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, کہتا ہے کہ تم لوگ نہ کہو ایسی چیزوں کو کہ اکثر تمہاری زبانیں اس پر چلتی چلی جاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. کسی چیز پر حلت اور حرمت کا حکم لگانے کے لیے پہلے قرآن حکیم کے اوراق کھول ڈالو اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھو, اس لیے کہ کسی حلال کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے حکم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور کسی شے کو حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے اذن سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کو کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا, کسی چیز کو کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک چیز کو حلال کہہ دیا تو وہ چیز قیامت تک حلال ہے, کسی چیز کو حرام کہہ دیا تو جو کچھ کہا آپ نے وہ وہی کے ذریعے کہا ہے, وہ چیز حق ہی ہے. حلال کہا تو حلال, حرام کہا تو حرام. جتنی بھی روایات ہیں ہمارے عقیدے کے ثبوت میں, سب کی سب وہ روایات ہیں جنہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں, امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں, اور حدیث کے ایک معمولی طالب علم کو معلوم ہے کہ حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا کیا مقام ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلک کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے, ہمیں برا بھلا کہنے والے ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں, اور بغیر پڑھے ہوئے حدیثوں کو بغیر دیکھے ہوئے اور جانے ہوئے طرح طرح کی باتیں ہمارے خلاف کہی جاتی ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے خلاف کیے جاتے ہیں. مثلا ابھی حال ہی میں سنا گیا کہ ان کو گوشت نہیں ملتا لہذا انہوں نے گوہ کو حلال کر لیا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو حرام قرار دے دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبردست بہتان ہے. کوئی اردو کا معمولی پڑھا لکھا آدمی میرے سامنے آوے, مسلم شریف میں اس کے ہاتھ میں تھما دوں اور بولوں کہ ارے میرے بھائی تو مسلم شریف کے اندر کتاب الصید و الذبائح کھول لے, اب وہ کتاب الصید و الذبائح کھول لیتا ہے, کھولنے پر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ گوہ کی حلت کے ثبوت میں امام مسلم 17 روایتیں لائے ہیں, ایک نہیں 17 روایتیں ہیں, میں نے ان تمام روایات کو گنا ہے, اور یہ 17 روایات بتا رہی ہے کہ گوہ حلال ہے. ان 17 روایات میں سے مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں ہی میں بیان کر دوں. وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان معہ ناس من اصحابہ فیہم سعد رضی اللہ تعالی عنہ واتو بلحم ضب فنادت امرأت من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لحم ضب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوہ فانہ حلال ولکنہ لیس من طعام رواہ مسلم. لفظاً لفظاً میں نے پوری روایت عربی میری پر کی ہے, ترجمہ یہ ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماہو ناس من اصحابہ آپ کے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور فیہم سعد اور اس کے اندر مشہور صحابی حضرت سعد ابن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اتو بلحم ضبن, گوہ کا گوشت لایا جاتا ہے اور جب رکھ دیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی پکارتی ہیں کہ انہو لحم ضبن, یہ گوہ کا گوشت ہے. تمام لوگ سنتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ہو کھاؤ اس کو فانہ حلال, گوہ حلال ہے. نبی فرما رہا ہے گو حلال ہے فإنه حلال. اردو کا معمولی طالب علم بھی جان سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کلو ہو کھاؤ اس کو, فإنه حلال یہ حلال ہے. ولکنه لیس من طعامی, لیکن یہ کھانا مجھے پسند نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے. تمہارے لیے حلال ہے, مجھے اس سے طبعی کراہت ہے. ایک روایت تو یہ ہے, آپ نے جب کہہ دیا کہ کھاؤ اس کو حلال ہے تو وہ چیز حلال ہو گئی. اب کسی وجہ سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوش نہ فرمائے تو اس سے چیز حرام تھوڑی ہوتی ہے. آپ نے ڈائریکٹ فرما دیا کولو ہو پائی تو حلال, تو حلال ہے. دوسری روایت, وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الزب. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی نے گوہ کھانے کے بارے میں سوال فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ, میں اسے نہیں کھاتا اور اسے میں تم لوگوں پر حرام بھی نہیں کرتا. اب آپ نے حرام نہیں کیا تو کیا مطلب ہے اس کا, حلال ہی تو ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں نہیں کھایا, ہمارے لیے تو حلال کر دیا, حلال ہے ہمارے لیے. اب جو کوئی کہے کہ یہ حرام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے, امتی اسے نہیں کھا سکتا, در حقیقت وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت کرتا ہے, اور ایسا آدمی بہت بڑا کذاب ہے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل جاہل ہے. آپ نے کیوں نہیں کھایا, اس کی ایک وجہ بیان کی ہے امام مسلم نے, ایک لمبی روایت آخر میں انہوں نے نقل کی ہے جہاں یہ بحث ختم ہوتی ہے گوہ کی حلت کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں اس لیے کہ مجھے میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ ایک قوم کو میں نے ان کی شرارت اور بدماشی کی وجہ سے مس کر دیا تھا, ان کے چہرے میں نے مس کر دیے تھے اور اس قوم کی صورت کو اسی گوہ کی صورت کی طرح بنا دیا گیا تھا. یہ سننے کے بعد میرے دل میں ایک طبعی کراہت پیدا ہو گئی کہ ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے گوہ کی صورت میں مسخ کر دیا تھا, ان کے چہرے کو ان کی شکل کو گوہ کی شکل دے دی تھی, گوہ کی شکل میں انہیں مسخ کر دیا تھا. بس وہ چیز یاد رہتی ہے مجھے, اس وجہ سے اس کے کھانے سے مجھے تبھی کراہت ہوتی ہے, بس اور کوئی بات نہیں. رہا معاملہ تمہارے کھانے کا, کلو ہو کھاؤ فإنه حلال, گوہ کا کھانا حلال ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ہیں, وہ احادیث ہیں جن کو امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں لائے ہیں اور حضرت امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں, اور ہم کسی بھی روایت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ ہمیں اس روایت کا پایا نہ معلوم ہو جائے کہ وہ روایت کس درجے کی ہے, اس کے اندر کیا سکم ہے, کیا خرابی ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی, درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے, ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. یہ چیز حلال ہے, قولو فإنه حلال. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو چاہے کسی کی طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے, چاہے کھائے یا نہ کھائے, جہاں تک حلت کا معاملہ ہے وہ چیز قیامت تک حلال رہے گی, اس لیے کہ ہمارے نبی نے اسے حلال کہا ہے, اور نبی جس بات کو حلال کہتے قیامت تک وہ چیز حلال ہے. ایک کتاب ہے حسن البیان, یہ جواب میں ہے ایک دیوبندی عالم کی کتاب سیرت النعمان کا. مولانا شبلی نعمانی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بڑے لمبے لمبے قصیدے کہے ہیں, حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ کسی نے ان کی تعدیل نہیں کی ہے, تمام لوگوں نے ان پر جرح کی ہے. ان کی تعریف اور توصیف پر ایک کتاب لکھی ہے سیرت النعمان, جس کا جواب ہمارے ایک اہل حدیث عالم مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن البیان کے نام سے لکھا. حسن البیان بجواب سیرت النعمان, ہماری لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے, کوئی اگر چاہے تو پوری کتاب پڑھ جائے, بڑی دلچسپ کتاب ہے. ان کی تمام تعویلات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بڑا شاندار رد موجود ہے. کہتے ہیں کہ مسجدوں میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے, منع ہے. اور دلیل میں ایک حدیث لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اس حدیث سے پتا چلا کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے. پکڑ کرتے ہوئے حضرت عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا, یہ تمہاری حدیث فہمی ہے؟ محدث بنے پھرتے ہو, مورخ بنے پھرتے ہو. یہاں تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اگر آج نبی موجود ہوتے تو منع کرتے. آج نبی موجود نہیں, کوئی روک نہیں سکتا. یہ مطلب وہ حدیث کا, آج نبی ہوتے تو روک دیتے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے حکم دے دیا تو آنا ہی ہے, کسی اور کو روکنے کا حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. تم اپنا مطلب کس طرح نکال رہے ہو؟ تو آدمی اپنے مسئلے کے باطل کی تائید میں کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. کہیں کہیں تو یحرفون الکلمہ مواضعہ کا مصداق بن جاتا ہے کہ جس طریقے سے یہود اپنی بات کو منوانے کے لیے کلموں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے اور ان کا الو سیدھا ہو جاتا تھا, ان کا مطلب بن جاتا تھا. خلاصہ یہ نکلا کہ دعائے استخارہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم خیر طلب کریں تو اللہ سے, اور دعا کرتے وقت اس کے اسماء حسنا کو اور صفات کو وسیلہ بنا لیں, اس لیے کہ خیر کا مالک وہی رہا. میرا معاملہ تو لا املک لنفسی ذرا ولا نفع, میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. قرآن حکیم خود کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی کہہ دو کہ نفع اور ضرر کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ, میں اپنے نفع اور ضرر کا مالک نہیں, اپنے نفع اور ضرر کا میں مالک نہیں. اگر نفع اور ضرر کا مالک ہوتا تو میدان احد کے اندر میرے دانت نہ ٹوٹتے, میدان احد کے اندر میرے ہی سامنے میرے چچا کو شہید نہ کیا جاتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت اتنی گہرا گزری ہے کہ جب تک زندہ رہے تب تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا منظر نگاہوں کے سامنے رہا. شہید اعظم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت کا دردناک منظر اور دلخراش منظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہمیشہ رہا ہے. یہاں تک کہ وحشی جو کہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل ہے, ایمان لانے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا کئی دفعہ تو آپ نے دیکھ کر نظر انداز فرمایا. آخر میں آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو میں بشر ہوں, میرے پاس بھی احساسات ہیں, میں احساسات سے آری نہیں, جذبات سے آری نہیں, بشر ہونے کی وجہ سے میں جذبے رکھتا ہوں, احساسات رکھتا ہوں. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی شہادت کا دل خراش منظر یاد آ جاتا, تم میرے سامنے بتایا کرو. جبکہ ایمان لائے ہیں اور خود نبی نے کہلا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہہ دیا کہ کہہ دو کہ اسلام لانے والا دائرے کفر سے نکل کر دائرے ایمان اور دائرے اسلام کے اندر آنے والا اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے معصوم بچہ تمام چیزیں منہدم ہو جاتی ہیں, ایک معصوم بچے کی طرح وہ دائرے اسلام کے اندر آتا ہے, اس کی کوئی خطا نہیں. اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب آتے ہو میرے سامنے تو مجھے میرا چچا یاد آ جایا کرتا ہے. یہ احساسات اور جذبات کس کے ہیں؟ کسی نور کے ہیں, بشر کے احساسات اور جذبات ہیں. اگر یہ بشری جذبہ نہ ہوتا, یہ بشری احساسات نہ ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے آدمی کو یہ نہیں کہتے کہ تم میرے سامنے بتایا کرو. حضرت وحشی نے مدینہ ہی چھوڑ دیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہے تو بہتر یہ ہے کہ تیار رسول ہی چھوڑ دیا جائے. کیسا صحابی ہے, کوئی اور ہوتا تو کہتا ارے اس کو میرے چہرے سے نفرت ہے تو مجھے اس کے دین میں رہنے کی ضرورت ہی کیا, لاؤ مرتد ہو جاؤں. نہیں, ایمان کا نقشہ چڑھ گیا تو دنیا کی کوئی ترسی اتار نہیں سکی. جس نے صحیح طریقے سے ایمان قبول کر لیا اور صحیح طریقے سے توحید کو اس نے قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دعا کے اندر تین چیزوں کا وسیلہ لے سکتے ہو, کسی زندہ اچھے آدمی کا وسیلہ, اعمال صالحہ کا وسیلہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات کا حوالہ, اس کا واسطہ دے کر کے تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کوئی چیز طلب کرو. اور ان تینوں جائز طریقوں میں سے وسیلے کے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تم دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بناؤ. جائز تو تینوں طریقے ہیں, لیکن سب سے لاجواب اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرو تو اللہ کی اسماء اور صفات کو اپنی دعا کے اندر وسیلہ بناؤ. دعا استخارہ کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو خیر طلب کیا گیا ہے اس کے علم کو وسیلہ بنایا گیا, اور ظاہر کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے اس کے نام کا حوالہ دے کر, اس کی صفت کا واسطہ دے کر کے, قبول تو ضرور ہوگی. ترجمہ کریے پہلے ٹکڑے کا. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں تیرے علم کو وسیلہ بنا کر. اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اس لیے کہ وہ بہت بڑا علیم ہے. دوسرا ٹکڑا, وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں, طاقت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے. اور قدرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اس لیے کہ وہ قدیر ہے. قدرت ہے دعا استخارہ کے اندر اسی چیز کی تعلیم دی گئی کہ خیر مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, قدرت مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا, اذا سال تفصل اللہ جب کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو, اور جب مدد مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. کچھ بحث اور رہ گئی ہے دعا استخارہ کے تعلق سے, بڑی اہم بحث ہے, ان شاء اللہ اسے کل ختم کر لیں گے.